τις ώρες που λείπεις. Τις μετράω και δεν το αντέχω. Και τηλέφωνο δεν λες να πάρεις. Να πιστώ πως ακόμα σε έχω. Λες και υπάρχεις παντού, σου μιλάω. Και τρελαίνομαι που δεν σ' αγγίζω. Σ' έχω χάσει και τόσο πονάω. Έχω φταίξει και ακόμα ελπίζω. Μία-μία τις ώρες που λείπεις. Σαν χαμένη γυρίζω στο σπίτι. Τις μετράω 75. Και τα νεύρα μου στο παραπέντε. 75 ώρες που μου λείπεις και σε σκέφτομαι. 75 ώρες και τα λάθη παραδέχομαι. 75 ώρες και στα πόδια μου δεν στέκομαι. 75 ώρες στο μηδέν πηγαίνω και έρχομαι. Όσα πράγματα άφησες πίσω σε θυμίζουν και με βασανίζουν. Δύο ζωές άλλους δρόμους γυρεύουν. Δύο άνθρωποι για πάντα χωρίζουν. Η απουσία σου πάλι σκοτώνει. Με έχει βάλει στον τοίχο, πεθαίνω. Τα όρια μου τελειώνουν απόψε. Πιο καλά από ποτέ σε μαθαίνω. Μία-μία τις ώρες που λείπεις. Σαν χαμένη γυρίζω στο σπίτι. Τις μετράω 75 και τα νεύρα μου στο παραπέντε. 75 ώρες που μου λείπεις και σε σκέφτομαι. 75 ώρες και τα λάθη παραδέχομαι. 75 ώρες και στα πόδια μου δεν στέκομαι. 75 ώρες στο μηδέν πηγαίνω και έρχομαι. Εβδομήντα πέντε.